Elle Visser met het NOS-journaal. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omtzigt terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omtzigt aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is er een partijcongres en dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging. Maar Omtzigt wil daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Op dit moment denkt hij niet aan het oprichten van een nieuwe partij. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ Schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden. Kaag vindt dat onder zijn leiding er een schaduw over Nederland is gevallen. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek gaan bouwen voor de productie van groene waterstof. Het bedrijf is het erover eens met het Rotterdams havenbedrijf, maar heeft nog wel serieuze bedragen van de overheid nodig. Om hoeveel geld is nog niet duidelijk. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. Uitsupporters zijn vanaf volgende week weer welkom bij de wedstrijden in de drie Europese clubtoernooien. Dat heeft UEFA besloten. Vanwege de coronapandemie was de verkoop van tickets aan supporters van de bezoekende clubs lange tijd niet toegestaan. Wie met zijn club mee wil reizen is nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar gespeeld wordt. Ook bij wedstrijden van nationale elftallen zijn uitfans wat UEFA betreft weer welkom, mits de lokale autoriteiten daarvoor toestemming geven. Het weer, vannacht is het rustig. In het noorden kan er een spat regen vallen. Minima vannacht tussen de 9 en 12 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt vandaag tussen de 23 en 27 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Lieve luisteraars, goedenavond. Dit is Miss Podcast. Een programma, heb ik me laten vertellen, over podcast. Vooral over geluiden. Maar ik merkte dat toen ik hier onderweg naartoe was, gewoon laat over de snelweg rijdend, dat ik vooral heel erg genoot van de stilte. De stilte die past bij de nacht. En misschien wel is waarom ik zo houd van de nacht. Dus als het aan mij ligt, Milou, dan beginnen we met stilte. Oké, hoe lang ongeveer? Je wacht op mij, hè, tot ik hem doorbreek. Nee hoor, dat wilde ik net gaan zeggen. Zoiets als dit? Ja, lijkt me passend. Heel mooi. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast zei het al, dit is Miss Podcast. En het stemgeluid van mijn gast is dit keer afkomstig van Oscar Kokken. Presentator, interviewer, programmamaker, podcastmaker. Nog veel meer dingen waar je, ja, als gemene deler toch wel dat je de publiek bij nodig hebt. Dat was een probleempje de afgelopen maanden. Ja. En is misschien nog steeds wel een beetje een probleempje, want waar moet het heen? Ik zou het niet weten. We gaan niet dansen met Jansen in ieder geval. Nee. De eerste annuleringen voor september zijn ook alweer binnen. Dus, oh, super. Ben benieuwd. Maar er zijn gelukkig ook heel veel andere manieren. Zoals die podcast, dat hielp enorm. Ja. Heel veel achter de webcam gezeten. Ja. Waarom? Ja, ik dacht nooit dat ik ging zeggen dat ik mijn geld ging verdienen met webcammen. Maar dat is wel wat er aan de hand is. Nee, ja, ik heel veel talkshows die ik normaal gesproken live op een podium voor publiek deed, die zijn van lieverlee maar verhuisd naar de digitale omgeving. Dus ik zat in één keer vanuit huis schrijvers te interviewen die in hun eigen huis zaten. En dat dan allemaal achter de webcam. Dus geïnvesteerd in een goede set, goede audio, goed beeld. Lampjes erop. Lampjes alles erop. En nog, want ik heb zelfs mijn werkkamer opgeruimd. Ja. Tjonge, nou laten we hopen dat het nog even voortduurt dan. Dan kun je het er misschien een beetje uithalen. Ja, ben ik klaar mee. Geen zin meer? Nee. Nee, er komen nu opdrachten waar het er een beetje tussen hangt. De vraag van, gaan we het op een podium doen? gaan we het aandurven? En dat dan opdrachtgevers zeggen, nou, misschien voor de zekerheid toch maar webcam vanuit huis. Ik heb helemaal geen zin meer. Ik wil gewoon echt mensen aankijken. Dat is toch echt, het is een cliché van je welste, maar ik merkte wel, toen ik eindelijk weer een paar interviews kon doen waarbij ik mijn gasten in ieder geval kon aankijken, dan zit het publiek maar thuis. Maar de geïnterviewde in de ogen kijken, dat is bijna heilig. Dat thuiskomen. Ja. Ik moet zeggen, dit is mijn eerste aflevering weer sinds een maand. Ik vind het ook heerlijk om hier weer te zitten en ook weer inderdaad met iemand in gesprek te zijn. Iemand van vlees en bloed die niet iemand is die ik al dagelijks spreek. Weet je nog hoe de knopjes werken? Nou, ik was wel eventjes een beetje van, hoe zit het ook alweer? Maar ik merk wel dat nu ik eenmaal ben begonnen, dat ik wel weet hoe het zit. Maar straks ga ik fouten maken en dan heb ik het nu al een beetje verpest voor mezelf. Dus ik vind het alleen maar leuk. Laat dingen misgaan. Oké. Ik ga mijn best doen om het goed mis te laten gaan. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over de belangrijkste geluiden en muziek uit jouw leven. We maken dus eigenlijk een audioportret. En we gaan het ook over een podcast hebben. Ik heb je laten luisteren naar de podcast Groen Gebladerte. Dat is een podcast van de Belgische Radio 1 van Tom de Kok. Ja. Best wel. Dat zag ik later pas met Oscar Kokke, Tom de Kok. Nou, niet hetzelfde, maar toeval. Maar de podcast heb ik uitgezocht omdat ik dacht, jij houdt van schrijven of van lezen van schrijvers. Dus ik zoek iets. Ja, dat lijkt en ik hou van Joost Omen. En je houdt van Joost Omen. Dat is de aflevering die ik van jou cadeau kreeg. Precies, ja, ik hou ook van Joost Omen. Dus ik dacht, ik zoek ook iets uit wat ik zelf ook leuk vind om naar te luisteren. Maar goed, dat was dus uiteindelijk een goede match, deze podcast. Ja. Oké, nou, dan gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. We beginnen natuurlijk met jou. Het hele uur draait om jou, Oscar. Och jee. En we beginnen met een audioportret. Ik zit weer in de auto. Volgens de routeplanner nog 4 minuten. En dan ben ik in Megen. Ik zie in de verte een kerktoren, denk ik. Er is me een stad beloofd. Maar ik had op Wikipedia al wel kunnen lezen dat Megen 1700 inwoners heeft. En dan is het ook nog zo dat een deel daarvan kloosterling is. De inwoner van vandaag is Oscar Kokke, programmamaker en schrijver. Elke zaterdagavond maakt hij op internet de avondklokshow. En op Clubhouse maakt hij sinds kort avondspits. Voor wie het mee... God, dat woord heb ik vaker gezegd. Voor wie het meeluisteren met treingesprekken in de avondspits mist, laat hij deze nu improviseren door acteurs. Maar ja, geïnspireerd op jullie eigen opa's die op hoge leeftijd nog verliefd werden, hebben jullie Lucas, de man, de regisseur van het stuk, en schrijver Oscar Kokken de voorstelling Bejaard en Begeerte gemaakt. Nou, inmiddels zijn we 10 jaar verder. Er komt een einde aan. Vrijdag 4 mei 1945. Vanmiddag gaan Gerrits en ik met een Franse chauffeur sigaren organiseren in een fabriek in Bunde. Waar de Amerikanen zijn, welke wij daar niet verwacht hadden. Maar we krijgen er toch 1600 stuks. Ik schakel over naar onze slaggever Oscar. Ik hoop dat we contact hebben. Oscar is vanmiddag aanwezig op sportvelden hier in de buurt. Een van de beruchtste amateurclubs. Oscar, waar bevind jij je? Ja, ik sta hier vanmiddag tussen de hooligans. Juist. Daar waar de harde kern zich verheugt op de jaarlijkse streekderby. Doorgaans een zaak van leven en dood. Dol, veel opstootjes, rellen. De ME moet er met regelmaat aan te pas komen. Maar het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om het spelletje. Ja, Oscar, ik zie jou goedkeurend knikken bij de start van deze muziek. Wat een eer, dit hele portret. Oh ja, was het leuk om naar te luisteren? Ja, nou heeft iemand erg zijn best op gedaan. Zeker. Luc doet altijd zijn best en ik vind het ook altijd een succes. En dit is een mooi audioportret geworden, daar niet van. Maar het is echt incompleet, want jij doet nog 1000 andere dingen. Maar ja, goed, dan waren we 10 minuten kwijt geweest aan het audioportret. Ja, en daarbij, het meeste wordt niet opgenomen. Het meeste vervliegt in het moment, is gewoon live op een podium. Dus daar bestaat niet eens dit soort materiaal van. Ja, precies. Ja. Wat ook wel weer zijn charme heeft. Vind ik wel. Dat het er heel even is. Ja. Ja, maar had je er maar bij moeten zijn. Dat vind ik wel. Dat is waarom ik van theater heel erg houd. En ook waarom ik houd van live interviews voor een publiek. Vaak vragen mensen, wordt het opgenomen? Kunnen we het nog eens terugzien? Nee, je moet er gewoon nu bij zijn. Mm-hmm. En je hebt invloed door dat te zijn. Je hoeft niets te zeggen, je hoeft niets te doen. Maar gewoon de aanwezigheid van mensen in het moment, dat kan zo'n verschil maken. En dan hoeft het niet bewaard te blijven. Dan mag je het gewoon in je hoofd bewaren. Dat vind ik daar heel erg mooi aan. Ja, tegelijk is het ook als je het bijvoorbeeld niet opschrijft of niet opneemt. Het is ook meteen ook wat het is. Wat wij nu doen is wat het is. Want ik kan er niet in knippen. Het wordt nu beluisterd ook. Ja. Dus het maakt ook extra spannend. Ja, dat vind ik dus ook heel erg fijn. Het moet nu gebeuren. Ja. Ja. Nou, wat hebben we gehoord in dit audioportret? Kloosterleven, dat is de podcast die je hebt gemaakt in 2021. In opdracht van Brabants Kloosterleven. Het jaar van het Brabants Kloosterleven. Was dit ook de reden dat jij ervoor koos om toch met dat, nou ja, hoeveel seconden waren het? 10 seconden stilte te beginnen? dit fragment wat je liet horen, dat gaat over mijn bezoekje aan Megen. Ja. En toevallig ben ik een paar weken geleden teruggegaan naar Megen. Want ik kreeg de aanbieding om een paar dagen te logeren in een klooster. Oké. En ik ben dit jaar bezig met allerlei programma's die iets te maken hebben met dat Brabants kloosterleven. Zonder dat ik verder zelf een religieuze achtergrond heb. Maar het interesseert me, sinds ik ermee bezig ben, alleen maar meer. Mm-hmm. En je hebt wel een Brabantse achtergrond? Hoor je het nog een beetje? Een heel klein beetje, ja. Nee, precies. Eindhoven opgegroeid. Maar ik ben intern gegaan bij de zusters Clarisse in Megen. En die hebben een stilteklooster. En ja, het is precies wat je denkt dat het is. Een klooster waarin in volstrekte stilte wordt geleefd. Geen geluid in de gangen, behalve schuifelende voeten. Ik mocht meedoen, stond er, de maaltijd gebruiken. Dat klinkt heel anders dan mee eten. Ja. Maar dat, ook dat gebeurde in stilte. Dus dan hoor je slechts het tikken van messen op borden. En eigenlijk het spaarzame moment waarop er wel geluid was, waren de diensten. 5 keer per dag. En ik dacht ook, ik wil dat een keer ervaren hoe dat is. En? Wat gebeurt daar achter die muren? Nou, die stilte, hoe was het ervaren van die stilte? Ik zou bijna het woord reinigend gebruiken, maar ik gebruik gewoon het woord reinigend. Ja. Het had iets. Het dwong me om heel erg terug te gaan naar mezelf. Bij het eten niet met mensen praten betekent dat je niets dan de focus hebt op je eigen gedachtes of de boterham met kaas. Maar die boterham met kaas, het is wel zo dat je, als je in stilte eet, je eten beter proeft. Maar goed, die boterham met kaas kende ik op een gegeven moment. En dan gaat het over wat er van binnen gebeurt. Of dat nou in mijn hoofd of in mijn lijf is. En dat gebeurde ook na de laatste dienst. Ging gewoon de deur van het klooster op slot. En dat was 8:30. Dus dan zit je daar. En ik had voor mezelf wel afgesproken, ik ga dan niet mijn telefoon erbij pakken of zoiets. Ik ga niet mijn laptop openklappen om dan Netflix te gaan kijken in mijn kleine kloostercel. Dus ook dat in stilte. Maar mag je dan wel nog een boek lezen? Een boek lezen mag. Nee, zeker. Oh, je mag, okay. Er is zelfs nog een televisiekamer voor de nonnen. Ja, ja, ja. Die was er niet voor ons, maar die was er wel. Maar de focus, de aandacht die eruit voortkwam. Ik vloog in één keer door mijn boek heen. Als ik niet ondertussen ook muziek op heb. Of als ik ook zit te appen. Of nog even kijken of er iets op Twitter staat. En tussen die diensten door, ik heb ze bijna allemaal bijgewoond, is er geen fluit te beleven. Behalve, je kan studeren, je kan lezen, je kan dat soort dingen doen. Maar ik ben een stuk gaan wandelen. En toen dacht ik ook, waarom zou ik dan buiten het klooster wel weer die telefoon opzetten? Waarom zou ik dan mijn oortjes in doen en een podcast gaan zitten luisteren? Ja. Nee, laat ik gewoon eens alleen zijn met de stilte of met de geluiden van de natuur, van mijn voetstappen, van mijn hartslag. En ik heb meer kilometers gelopen dan ooit. Mijn stappenteller sloeg op hol. Want ik had hem niet helemaal uitgezet, wel op vliegtuigmodus, zodat mijn stappen geteld werden. Vond ik heel belangrijk. Het klinkt als één grote zegen. Maar was het ook niet confronterend of moeilijk? Of Weet je wel, je bent toch heel erg gewend om wel iets te grijpen zodra je je een beetje verveelt. Dat, ja, nee, het confronteert je ontzettend met dat soort gewoontes. Het confronteert je enorm met sociale codes die ingesleten zijn. Dat je kleine babbeltjes maakt over de dingen die niet per se heel essentieel zijn, maar soms wel de lijm tussen mensen. Als je dat niet doet en je het alleen maar even van een vriendelijk knikje moet hebben, is dat vriendelijke knikje in één keer heel waardevol. Mm. Is het helemaal niet ongemakkelijk? Zeker wel. Ik merkte ook dat ik de neiging had om... Ik wilde eigenlijk van tevoren alle regels precies weten. Ik wilde zo snel mogelijk op kunnen gaan in het geheel. Totdat ik me realiseerde, Oscar, wie ben je voor de gek aan het houden? Want die zusters hebben echt al lang door dat jij als man hier niet woont. Yeah. En ze wonen met z'n 15e, dus het valt ze vast en zeker op dat er een 16e bij is. Dus, yeah. Dus relax, wees jezelf en ga mee met wat er gebeurt. Maar hoe ben je jezelf als je niet kan praten? Nou ja, dan ben je in stilte met jezelf. En confronterend ook hoor. Want ik zie dus ook mijn eigen ongemak. Ik was een appel aan het eten tijdens het diner. Nou, probeer maar eens een appel in stilte te eten. Dat maakt me een pokkenherrie. Dan voel ik me ook een beetje opgelaten. Maar eigenlijk wat er nu gebeurt, je stelt me een serieuze vraag over wat wie ben je zelf? En jij gaat een grapje maken. Voilà. Ja, en dat zegt vrij veel. Dat is de go-to. Wat zegt dat dan? Dat er blijkbaar een soort ongemak is met de stilte en met de eerlijkheid. Ik zou hier dolgraag een goud eerlijk antwoord op geven, maar ik weet het antwoord niet precies. Of wil je er nu niet over nadenken? Nee, gun je de tijd niet om erover na te denken? Bijvoorbeeld, dat is het ook. Nee, ja, ik merk dus, omdat ik niet meteen het antwoord weet, dat ik het dan uit de weg ga. Als ik de knop omzet en zeg van, nou, laten we dat uitzoeken. Ja, er tijd voor nemen. Ja, dan kan wel niet aan in mooie geluiden toe. Maar ik ben bereid. Maar het is wel een oproep aan mezelf om die tijd te nemen. Zelf ook kortstondig af te leiden. Als ik het even niet weet. Dus ik heb leuk, toffe programma's. En toen ik daar wegging uit Megen, uit dat klooster, ik draaide de sleutel om. Best wel iets groots voor mezelf. Ja. Dus je gaat nog wel een keer terug. ik ga niet per se intreden. Maar ik heb wel ervaren dat ik het waardevol vind. Ja. Ja. Je kan ook een paar dagen heen, toch? Precies, dat is helemaal precies, volgens mij ook hip om te doen tegenwoordig. Als een stilte-retret. Ik heb ook twee vriendinnen, die doen het ook. Ja, nee, zeker. Ik denk altijd, ja, je komt toch terug in precies dezelfde wereld. Zo'n gewoonte is er zo weer ingesleten. Dat is het risico. En daarom vind ik voor mezelf, dat is met een aantal lessen in mijn leven en inzichten zoals dit, dat ik het als een soort mantra dan ook voor mezelf probeer te herhalen. En daarom vind ik het ook waardevol om er hier weer over te vertellen. Ik vertel het niet alleen aan jou nu, ik vertel het ook weer aan mezelf. En dan ankert het hopelijk een beetje. Ja. Er zitten een heleboel lessen in die podcastserie. Ik heb bijna alle afleveringen geluisterd. Ik vond het heel ontspannend, ten eerste. Dus nou ja, dat is in ieder geval alvast een aanrader naar de luisteraar toe. Kloosterleven, de podcast. Verder hoorden we in het audioportret, wat alweer even geleden is, jou bij De Taalstaat met Frits Spits. 2021, jij bent inwoner van de Digitaalstaat. Langs de lijnen omstreken in 2018. Groeten van een onbekende, dat is het dagboek van je opa. Ook weer een heel verhaal. Ja, daar ben ik een beetje de eerste lockdown, of intelligente lockdown, mee doorgekomen. Ja. Ja. Een project waar ik al heel lang van dacht dat ik er iets mee wilde doen. Opa heeft kort na de bevrijding van Weert, hij woonde in Weert, heeft hij zich aangesloten bij het Rode Kruis. Is hij met de Amerikanen meegereisd naar het bevrijd of te bevrijden gebied. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En is daar dus ver Duitsland ingetrokken. En heeft dat heel nauwkeurig bijgehouden in een dagboek. Wat op het oog eerst heel feitelijk voor zijn meerdere een soort logboek was. En volgens mij heeft hij gaandeweg in de gaten gekregen. Joh, controleert niemand, kan veel meer mijn hart luchten en veel persoonlijker worden. En dan lees je heel persoonlijke dingen als gisteren wacht moeten houden en omgang gehad met een schone Russin. Oké. Okay. Mm-hmm. Maar ook echt hartverscheurende dingen over dat ze bij een achtergelaten ziekenhuis komen, waar dus het personeel gevlucht is. Want die zagen erbij hangen met de Amerikanen. Maar wat de patiënten dan? Achtergelaten. Ja, nou ja, als dat Duitse. Ja, precies. Ja. Dus daar waren de patiënten achtergelaten. En dan beschrijft mijn opa dat hij gewoon ziet hoe bij iemand de maden uit een wond kruipen. Dat degene die nog kunnen lopen water gaan halen voor zij die dat niet meer kunnen. Ja, een dagboek van een opa tijdens de oorlog is natuurlijk sowieso mateloos interessant. Irritant vind je? Nee, ja. Interessant. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat me ook zo intrigeert daaraan is dat jouw opa, terwijl iedereen gaat feest vieren in Nederland, dus er verkiest om Duitsland in te gaan en daar aan het werk te gaan. Dat was ook wat me raakte. Omdat, dat viel in een situatie waar wij overvallen waren allemaal. Ook door de pleuris die uitbrak en alles was anders dan normaal en er was een onzichtbare vijand en al die verhalen. Mm. En het wees me wel er weer op van hoe mensen in een crisissituatie. Hoe uit je dan? Wie ben je dan? En hij koos ervoor om inderdaad te gaan helpen. Om niet. Hij heeft wel dingen uitgespookt, heb ik gemerkt. Maar inderdaad niet alleen maar bevrijdingsfeesten vieren. Nou geloof ik sowieso niet dat het uitsluitend bevrijdingsfeesten vieren was in bevrijd Nederland op dat moment. Absoluut niet. Maar hij heeft toen nog gezorgd dat hij zich nuttig kon maken. Ja. Met gevaar voor eigen leven in sommige gevallen. En dat is heel bijzonder om te mogen lezen. En ik wilde daar altijd al iets mee doen. Het op zijn minst uitschrijven. Dat gepriegelde handschrift een beetje leesbaar krijgen. Ja. En dat kwam er maar niet van. Toen dacht ik, zou ik daar een voorstelling van kunnen maken? Nu heb ik de tijd om daarover te schrijven. Nou ja, de voorstelling is uiteindelijk niet doorgegaan, want er ging nog minder door dan ik had durven hopen. Ik dacht ook, laat dit nou een paar weken duren. Ja, ja. Dan mogen we straks weer. Niks ervan. Ja. Maar ik heb in ieder geval mijn tanden daarin kunnen zetten. Dat is heel erg fijn. Gaat het dan om het project? Of was het ook dat jij wilde snappen hoe je opa was? En ook misschien kijken of je erop lijkt. Of leek hoe hij was. Ja. Wat is, waar draait het om als je zo'n project start? Wel in zekere zin dichter bij hem komen. Ik heb het hier maar mondjesmaat met hem zelf over kunnen hebben. Hij is overleden toen ik 18 was. Maar de jaren daarvoor, hij had een hersenbloeding gekregen. En afasie kwam daarbij, dus hij kwam niet meer uit zijn woorden. Toen heeft hij mij dat dagboek gegeven, dat ik het in ieder geval zelf kon lezen. Ja. Maar op deze manier het echt uitpluizen. En echt beseffen dat hij op zijn 23ste of zo dit allemaal heeft gedaan. Een wereld die ik me niet kan voorstellen. Wat voor traumatische dingen hij onder ogen moet hebben gehad. En ja, ik weet niet hoe ik zou handelen. Je hoopt altijd in dit soort verhalen dat jij de held bent. Maar zijn we dat? Ik vraag me af. Ik kan met bewondering kijken, met des te meer bewondering naar de mensen die het doen. Zoals ook nu de mensen die zich aanmelden spontaan om in ziekenhuizen, in zorginstellingen te gaan helpen, om te koken voor de buurt, et cetera, et cetera. Ja, onze kleine oorlog tegen corona. Ja, wat grootspraak is, het lijkt in de verste verte niet. Ik vind het aanmatigend voor mensen, tegenover mensen die daadwerkelijk een oorlog hebben meegemaakt of aan het meemaken zijn. Maar ja, voor onze generatie, de Nederlanders van nu, het gros heeft niet iets heftigers meegemaakt dan dit. Dus in die zin, ja. Ja, wie wil je zijn en aan welke kant sta je? Ja, goeie vragen. Ik zal het nog even het audioportret afmaken. Spijkers met koppen. Wat jij hebt geschreven en uitgevoerd. Klopt, acteren hoort er ook gewoon bij. En dan luisteren we nog naar muziek Alone Again Or van Calexico, een van je favoriete bands. Ja, bands die ik het vaakst live heb gezien. Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Nou, dat mag binnenkort misschien ook wel weer. Laten we het hopen. Ja. Mis Podcast met Milou Brandt. We gaan even luisteren naar het Eindhoven uit jouw jeugd. Ja, de presentator Oscar Kokko werd geboren in Eindhoven. En waarom hoort dit geluid erbij? Dit is toch het geluid van mijn geboortehuis. We woonden in Sint-Jansweg. En de Sint-Jansweg was aan het eind van die straat stond een grote kerk. Heette die ook de Sint-Jan? Niet eens. Nee, de Sint-Servaaskerk was dat. Ja. Allemaal Sint-straten, Sint-pleintjes en een Sint-kerk. En ja, dat was op een steenworp van mijn huis, op een steenworp van mijn slaapkamer. En in mijn herinnering was het gewoon elk kwartier bal. Klonk er weer, moest weer duidelijk dat er een kwartier voorbij was. Ik weet niet of dat waar is, maar in ieder geval, ik merk nu. Ik woon daar al een hele poos niet meer. Ja. Maar de grap is dat als ik nu een keer een kerkklok hoor. En vooral eigenlijk 's nachts werkt dat zo, dat ik dan me thuis voel. Maar niet als in ik voel me hier thuis, ik voel me terug thuis. Ik voel me weer in die oude kinderkamer. Een heel warm gevoel als je dat hoort. Eigenlijk wel. Ja, een heel erg gevoel van herkenning. Waarvan het je pas opvalt als het er niet meer is. En ik woon nu in Utrecht. En ik zou niet weten waar de dichtstbijzijnde kerk is. Dus ik hoor dat soort geluiden helemaal niet. En nog, ik zei dat net ook al. Ik heb niks religieus. Die achtergrond heb ik helemaal niet. Maar toch is zo'n geluid blijkbaar gewoon heel erg belangrijk. En brengt het je terug naar een plek die een fijne kindertijd was. En daarin beschermd en veilig voelt. Dat scheelt wel, want je hebt overal ter wereld kerken. Nou ja, niet overal, maar er zijn al heel veel kerken. Op heel veel plekken, daar zou ik naartoe kunnen om me vervolgens weer terug thuis te voelen. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar het gekke is dus dat ik dat dan in mijn eigen omgeving waar ik nu woon niet heb. Ik heb toch gezegd dat je overal wel een keer een kerk... Dan zit je niet in de buurt. Nee. Ja, ga je al. Maar misschien moet ik gewoon een apparaatje installeren dat elk kwartier één klingeltje doet. Ja, ik zou er gillend gek van worden. Maar voor jou is het natuurlijk thuiskomen. Dus. Ik heb nog een geluid. Hoor je wie hier de trap op komt? We blijven bij mijn jeugd, merk ik. Nou ja, nog heel eventjes. Ik vond dit wel een origineel geluid. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Ja, wel thuis, maar... Nou, ik zat natuurlijk te denken, omdat we het vanavond over geluiden gingen hebben, van wat zijn nou dan geluiden die me terugbrengen naar vroeger of die een speciale betekenis hebben. En ik weet dat er een moment is geweest dat ik in mijn slaapkamertje lag en besefte dat ik het verschil in geluid van de voetstappen van mijn vader in vergelijking met die van mijn moeder kon horen. Ik kon horen Rempel, wie er de trap op kwam. Nou, dat vond ik een inzicht van je welste. Dat specifieke moment herinner je je ook echt? Ja. Waarom maakte dat zo'n indruk? Alsof ik een code gekraakt had. Ja. Wauw, je kan dus aan iemands voetstappen horen. Ja, dat zoiets moet je ooit een keer voor het eerst beseffen. Ja. Net zo goed als ik me het moment nog herinner dat een vriend tegen mij zei, is toch ook raar, als ik wegga, dan gaat jouw leven door. En ik dacht, verhip, dat heb ik precies ook net me pas gerealiseerd. Ja. En daar zullen leeftijden voor zijn, dat soort beseffen in je opkomen. Ja, ook bijvoorbeeld een leeftijd dat als dat je kan gaan liegen, omdat je snapt dat een ander jouw belevingswereld niet kan zien. Ook, ja. Ja, dat heb je. Ja. En ja, dit was dus zo'n... er is iets gebeurd in mijn hoofd. Ik kan aan voetstappen horen of het papa of mama is. Ja. Ik kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik weet dus nu, en we kunnen het ook testen, wie staat er straks in mijn slaapkamer? Ja. Jawel. Ja, alsof je controle hebt bijna. Ja. Had je een voorkeur voor de een of de ander die voor de deur stond? Nee. Dat maakt er niet uit. Nee. Ik moet zelf denken aan... ik kon ook aan de auto motor horen of het mijn vader was die de straat in kwam rijden. Dat is zo'n onmiskenbaar Volkswagen diesel geluid. Vergeet ik ook nooit meer. Dat kon je van meters afstand horen en had ik het bij het goede eind ook. Ja, en dat geeft een ik noemde het net controle, maar dat geeft daarin ook een veilig gevoel. Je kan iets voorspellen. Je weet dat iets gaat gebeuren. Het blijkt waar te zijn. Ja. Even over jouw ouders. Hebben zij jou op weg geholpen in de dingen die je nu leuk vindt, die je nu doet? Was er een enorme boekenkast? Waar is de liefde voor lezen? Kwam die van hen? Nou, liefde voor lezen. In ieder geval, ik ben heel veel voorgelezen. En er is misschien wel een klassieke verdeling dat mijn moeder echt voorlas en mijn vader die verzon verhalen. Je had blijkbaar nooit met hem over gehad hoe dat nou precies zat. Maar ik kan me niet zo goed herinneren dat hij voorlas, maar die zat dan hele verhalen te verzinnen waar wij dan steeds mochten bedenken hoe het afliep. Mm-hmm. Ik ging elke week naar de plaatselijke bibliotheek en stapels, zoveel als je mee mocht nemen, nam ik mee. En dat ging uit en dan de week erop weer een nieuwe stapel. En ik ben in mijn beleving heel vaak meegenomen naar theater. Wat waarschijnlijk helemaal niet zo is, maar gewoon telkens een grote indruk maakte. Mm. Als in, het voelt alsof het wekelijks was. En nou, het zal een paar keer per jaar zijn geweest, wat misschien bovengemiddeld veel is nog steeds. Maar dat vond ik elke keer fantastisch. En dat raakte me, dat inspireerde me. Ik speelde toneelstukjes alsof vriendjes kwamen spelen, dan waren ze de klos. Want als we bij hen gingen, dan konden we met de Ghostbusters auto en met de Transformers spelen. Maar bij mij moesten ze in een of ander raar gewaad en had ik een toneelstukje bedacht waar ze mee moesten doen. Yeah. En dat werd aardig gestimuleerd. Dacht je toen, je zegt dat maakt grote indruk op me, naar het theater gaan. Maar wat maakte dan zo'n indruk? Wat is dat dan? Dat je dacht, oh, ik wil hier ook staan. Ik wil ook op het podium. Wat is de charme ervan? Ja, ik weet het niet. Of tenminste, ik kan het niet helemaal terughalen wat ik er toen zo, ja, een magische wereld waarin van alles kon en waarin je mee mocht. Die voor je ogen plaatsvond. Heel dichtbij. Veel dichterbij dan een film. Veel dichterbij dan wat er op televisie gebeurde. Het was veel echter dan film of televisie. Het was in deze ruimte. En er werd, zeker bij kindervoorstellingen, waar je ook nog doorheen zat te kwerken, werd er meegespeeld met wat de kinderen riepen. Dus je was de voorstelling. Je zat in het verhaal. Ja, en ik ging sowieso op in alle verhalen, hoor. Ik kon in de klas, als het de bedoeling was om 10 minuten te lezen, dan hoorde ik de bel niet. En was er ondertussen iedereen opgestaan en zat ik nog verder te lezen. Ja. Heb je dat nog steeds? Is dat iets wat blijft? Nou, nu vind ik het best wel moeilijk om me te concentreren. Dat wil zeggen, ik heb gewoon heel veel afleiding. Heel veel mogelijkheden tot afleiding. Als ik een boek zit te lezen, zelfs als ik een Netflix-serie zit te kijken, dan kan ik ondertussen het nodig vinden om eventjes WhatsApp te bekijken. Terwijl er geen trilletje, geen pingeltje binnen is gekomen. Toch even, want je weet me nooit. Ja. Dat is ook waarom ik naar de bioscoop gaan zo fijn vind, of naar het theater gaan. Want daar laat ik het wel uit mijn hoofd om die telefoon erbij te pakken. Dat het gênant is. Ja, dat is niet de code. Ja. Dan ben ik gewoon 1,5, 2, 3 uur heel graag in dat verhaal. En ik merk ook hoeveel vreugde het me geeft als me dat wel lukt bij een boek, hoor. En dat is niet een verdienste wel of niet van het boek. Dat is gewoon bij mezelf de knop omzetten. En het mezelf soms ook makkelijker maken door die telefoon uit of bovenop de kast te leggen. Maar ik baal er wel van, al die kleine afleidende dingen. Terwijl het uiteindelijk zoveel meer plezier geeft om gewoon ergens in op te kunnen gaan. Je moet er een berg zelfdiscipline voor hebben, eigenlijk. Kennelijk. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Maar hier, tijdens het uur, daar kan ik ook niet naar kijken. Dus dat. Heerlijk, hè? Nou, en dat vind ik ook aan het maken van programma's heel erg fijn. Of ik nou een voorstelling speel, een verhaal vertel of aan het interviewen ben, dat al mijn focus is dan daar. Ik kan me niet permitteren om aan dagelijkse dingen te denken. Ik kan niet even ondertussen mijn mail gaan zitten checken. Ja. Ik wil dat niet eens. Nee, het komt misschien niet eens hier op. Nee, absoluut niet. Ik ben vol in concentratie. Ik probeer in dezelfde ruimte te zijn, in dezelfde energie te zijn als mijn gast of het publiek of gewoon wat er nodig is daar. En dat, geeft daarna zo'n opgeruimd en leeg gevoel soms ook, maar op een goede manier. En dan maar even lekker die telefoon erbij pakken, ja! En kijken wat je allemaal gemist hebt. Yay. Hemel. Ja, ik moet misschien niet te lang laten staan voordat alle luisteraars wegzeppen. Dit is heftig. Ja, wat is het ook alweer? Dit is T-minus van... Oh ja, Dreadlock Pussy. Dreadlock Pussy. Ja, tuurlijk. Ben je hier niet op afgestudeerd? Hoe zeg je nee. Dat? Nee, dit was van de middelbare school, komt dit ja. Van. Je schreef opstellen hierover. Heb ik me later vertellen. Ja, ja, ja. Nou, ik vertelde net dat Calexico de band is die ik het vaakst live heb gezien. Maar ik denk dat ze toch redelijk wedijveren met Dreadlock Pussy. Ik had op een gegeven moment een muzikale omslag gemaakt van ik begon bij Clouseau en de Spice Girls en dat soort dingen. Mm-hmm. En toen via de Heideroosjes naar wat steviger werk. En, ja, zo kun je het omschrijven, ja. En nou, dan in die tijd Deftones, Korn, Cold Chamber, vond ik allemaal fantastisch. Maar er waren bands die nooit... Ja, die kwamen wel naar Nederland, maar als ze al kwamen was het onbetaalbaar voor mij. Mm-hmm. En toen bleek er in Roermond een Nederlandse band te zijn die ook takkenherrie maakte. Ah. Ja, en die traden op gewoon in de Altstad in Eindhoven. En die gingen naar de, weet ik veel, Tavernue in Waalwijk en de Pul in Uden, ja. of hoe die tenten ook mochten heten. Daar kon ik heen. En dat heette Dreadlock Pussy. Dreadlock Pussy. Maar je noemt het takkenherrie, dat vind ik ook. Maar ik dacht, misschien kan jij me vertellen wat nou de schoonheid is van deze muziek. Of is juist... Ja, oh, nee. Ik vond het... Kijk, de echt goede nummers uit die tijd... Echt goede takkenherrie. Deftones vind ik nog steeds te gek. Dat volgens mij goed gemaakte muziek. Een zanger die ik geloof. Die schreeuwt zijn stembanden uit zijn lijf. Zijn emotie komt uit zijn tenen en ik geloof hem. Je hebt ook heel veel show en gewoon dun. Ja. Een beetje interessant zitten doen. Er moet een verhaal in zitten. Nou ja, ik wil je geloven. En dit was wel iets waar ik als... Wat was ik, 15, 16, 17-jarige, wel iets in kwijt kon. Een gevoel van, oké, wie ben ik, wat wil ik en hoe dan? Er is niet zo ingewikkeld als de middelbare school. Mm-hmm. En begrijpen wie je bent en wie je wil zijn. Of hoe je samen gaat vallen met jezelf. Yeah. En je hebt geleerd... Al die jaren leer je laat je niet kennen. Man up. Al dat soort termen. Terwijl de diepste wens van volgens mij iedereen is... wel gekend worden. Wel gezien worden, gehoord, geaccepteerd. Maar als je je niet laat kennen aan de buitenwereld... laat je je niet kennen aan jezelf. En ja, daar zit een worsteling. En nou, ik had iets aan deze muziek, aan... wild springen. Die emoties die in één keer grote volwassen mannen mochten schreeuwen hoe moeilijk ze het leven vonden. In dat geval mag ik het als 15-jarige ook best niet weten. Ja. Dat vind ik nog steeds een bijzondere functie van dit soort muziek. Ook bijvoorbeeld, kijk, je ziet ze, en daar heb ik aan meegedaan... tegen elkaar aanspringen, de moshpit, de pogo, ja. Alles en nog wat. En een vriendschappelijke manier van vechten, knokken... Ja. Zonder dat je de bedoeling hebt elkaar pijn te doen. Ik wilde helemaal niemand pijn doen, maar ik wilde wel dingen voelen. Ja. En voelen, soms fysiek, vaak in mijn hart... emoties toelaten, jezelf ook verliezen... in plaats van de hele tijd keurslijf en controle. Dat is ook iets wat je leert altijd, hè? Beheers je, bla bla. Ja. Fijn om niet te hoeven af en toe. Wat leerde dit jou over jezelf? Had je daardoor een idee van wie je was... en hoe je toekomst eruit zou zien, wat je wilde worden? Nou, in zekere zin, ik heb wel... als ik in die tijd naar festivals als Lowlands of zo ging, dan dacht ik wel, oh, als ik hier toch, ik wil ook op dat podium. En ik dacht toen dat ik dat maar met een bandje zou moeten gaan doen. Mm-hmm. Ik heb ook teksten geschreven toen ik dit soort bands hoorde. En dacht, oh, misschien kan ik dat ook eens proberen. En dat was pathetisch, zoals een 15, 16-jarige pathetisch kan zijn. In grootspraak en emoties die je waar je helemaal geen raad mee weet, of die je überhaupt nooit op die manier hebt ervaren. Maar het is wel het onderzoeken van die emoties. Net zo goed als voor mij toneelspelen, lessen bij het plaatselijke Centrum voor de Kunsten enorm hebben geholpen. Dat je een keer mag schreeuwen in het openbaar. Dat je mag huilen in het openbaar. Dat je ruzie mag maken. Ook al ben je niet boos, maar je mag het dus proberen. En volgens mij is het heel gezond om heel veel emoties te proberen. Ja, maar is het echt dat daar zo weinig ruimte voor is? En waarom heb jij dat meegekregen dat niet mocht? Dat het moest beheerst worden en dat het niet naar buiten mocht? Is dat? Ik weet niet het waarom. Ik weet wel dat ik het riskant vond om mezelf te laten zien. De makkelijkste emotie is iets stom vinden. En dat kunnen we allemaal wel. Maar ik was... Kijk maar op Twitter. Ja, ik was enthousiast over dingen. Ik vond school leuk, bijvoorbeeld. Dat leer je na een paar keer wel uit je... zet je wel uit je hoofd om dat hardop te zeggen. Want als je op de terugweg van school de stoerdere jongens uit de klas tegenkomt en die zeggen, Oscar, vind jij school leuk? En ik was toen nog goud eerlijk daarover. Nou, dan kon je een duw verwachten en lag je in de bosjes. Dingen leuk vinden, enthousiast zijn ergens over, dat is het meest kwetsbare wat er bestaat. Dus dan leer je dat af. Ja. Dan hou je dat voor jezelf. Maar boos zijn op iemand heeft een ander risico, want dan gaan ze misschien weg. Dan verbreken ze de vriendschap. Dan leer je dat ook voor de zekerheid af. En tussendoor heb je regelmatig om je heen van docenten, van je ouders, van andere volwassenen geleerd. Hey, even rustig. Niet zo wild doen. Gedraag je. Mm-hmm. Nou ja, dat die lessen, die nam ik nogal serieus. En dus, ja, dikke kans dat andere mensen er minder last van hebben gehad dan ik. Maar ik vond dat lastig. En dan is zo'n muziek bijvoorbeeld wel een prima uitlaatklep. Is theater een goede leerschool om te proberen? Is tekst te schrijven een veilige manier om te ontginnen wat er in je omgaat? Want, en hoe je dat kan uiten? Uiteindelijk heeft het je niet beperkt in de veelheid van dingen die je uiteindelijk leuk bent gaan vinden en gaan doen. Presenteren, interviewen, programma's bedenken, maken, scenario's schrijven, teksten schrijven. Acteren ook dus een beetje hier en daar. Een beetje. Hoe verklaar je zelf dat je zoveel dingen naast elkaar doet? Is er niet ook iets in je wat denkt van, laat ik nou één ding kiezen en daar heel goed in worden? Dat denk ik soms, ja. Ik vind heel veel leuk. En ik vind heel veel interessant en ik wil in heel veel werelden duiken. En ik geloof dat het leven niet oneindig is. Dus als ik de kans krijg om nu dit te doen en dat en zus en zo, ja, grijp die kans. Het is veel te leuk. Dus heel gretig zeg ik, ja, er is ook een angst. Laat ik het nu maar aannemen, want misschien houdt niet alleen het... Kijk, als het leven ophoudt, is het nog te daren toe. Maar stel dat het leven niet ophoudt, maar de kansen wel, laat ik ze dan maar nu allemaal wel grijpen. Want anders? Ja, stel dat het straks niet meer mag. Dat ze me niet meer vragen. Of dat er geen... daar zit een heel stom, hoeveel jaar ik dit ook doe, hoor. Er zit gewoon nog steeds ook de angst, de onzekerheid van... Ja, ze zullen toch op een gegeven moment wel op me uitgekeken raken. Ze zullen op een gegeven moment toch wel doorhebben dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. Dat je veel beter die ander kan vragen. Ja, dus stel dat dat gebeurt bij een van die dingen die je leuk vindt. Dan heb je in ieder geval ik altijd heb heel nog veel paarden gewet. Al die andere. Ja. Maar dat is ook een nadeel. Want ik investeer heel veel in hele korte projecten vaak. Ik loop me helemaal de blubber voor iets wat eenmalig op een podium is en daarna vervliegt. Helemaal niet wordt opgenomen en daarna nog heel lang kan worden uitgezonden. Ja. Waarom doe je dat? Waarom? ook omdat het... Het is toch zonde ook dat het... Nou, ja, nee, kijk, ik geloof wel oprecht in de waarde van dat moment. En ik vind het ook leuk om in het diepe te springen en nu niet te lang te kunnen twijfelen over die eerste zin. Je moet gewoon gaan. Maak maar iets. En daarmee wordt het iets rauwer en puurder dan wanneer ik het eindeloos ga zitten polijsten. Dus ik geloof ook wel in de zeggingskracht daarvan. Maar het is... Dit is ook weer zoiets. Het is ook veel enger om iets te maken waar je je volledig aan gecommitteerd hebt. Waar je jezelf maanden, zo niet jaren voor hebt opgesloten. Om als kluizenaar aan een project te werken wat jou, mij, heel erg dierbaar is. Ja. En dan daar de wereld mee in te gaan. Kijk, nu heb ik ook nog een beetje dat ik kan zeggen... Ja, ik had ook niet zoveel tijd, want ik moest ook nog 15 andere dingen. Ja, dat was even één projectje wat ik heb gedaan. Ja, en ik benader alle projecten echt oprecht met heel veel aandacht en heel veel liefde. Dus het is, dat excuus gaat helemaal niet op. Mm-hmm. Ik verbind me met al die kleine dingen. Dus de winst die je in deze logica zou kunnen hebben van korte projecten... die gun ik mezelf niet eens, want... Ik duik er zo vol in dat mijn hele ziel en zaligheid... en al mijn vrije tijd er alsnog in gaat zitten. Maar soms denk ik, ach, ik zou wel wat langere projecten... weer eens even mijn tanden in iets groters willen zetten. En ook gewoon het lef dan maar hebben van... oké, misschien ga ik op mijn muil. Vond ik het de moeite waard? Heeft me dat plezier gedaan? En dat was bijvoorbeeld dat project wat ik dan over dat dagboek van mijn opa deed. Ja. Dat, ja, ik begin hier aan, ik doe dat voor mezelf. En de grap is... Dat waarderen mensen juist weer, die oprechtheid, die authenticiteit. Well, I don't care to dance. You know this, I have told you I don't dance. But the music and your beauty... Well, they move me, so I'll take you by the hand. But you will have to lead. And so we start to move. The tonic that is mixed up with the gin, warm within and working on my limbs. And as the room begins to spin, I'm happy to be near you. And you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble and the weak, you gently lift my chin so I can look in to your eyes, and you rebuke the bullshit and the lies, all those people who told me how to be a man. Well, I don't want to follow them any longer, so twirl me round the floor. Ja, we hebben nog maar 10 minuten, dus ik dacht, we moeten toch even doorpraten. Maar wat een prachtig nummer. Dit is I Don't Care to Dance van... G.E. Sun? Sande, ja. Of L.E. Wacht, ik heb hem even niet... Waar heb ik hem nou staan? G.E. Ja. J. J.E. Ja, dit kan ik niet, deze letter. J.E. Sunde. Sinds ik de Backstreet Boys ken, heb ik E... J-A-G, dat zit er zo verkeerd in gedijt dat het die J in het Engels... Het ging nog niet over de Backstreet Boys. Laten sorry, we... sorry, dit is moment. Prachtig. Jij hebt het aangedragen. Waarom? Hartverscheurend mooi. Gaat het over iemand? Of over iets? Voor jou? Iets voor mij? Ja, dit... die... Halverwege het gaat over iemand die voelt van... hè, ik val op mijn plek, ik mag er zijn. Jij ziet mij. En ik jou. En ook hoe dat misschien fictie kan zijn. Hoe je dat wel voelt, maar bij nader inzien... blijkt die ander dat helemaal niet op die manier te hebben.

Daar gaat het gesprek echt leven. Ja, en het gaat ook verder dan, nou, leuk boek. Het gaat over een ijskoude sombrero. Die, weet je, maar hij komt ook meer met gevatte opmerkingen. Je merkt dat ze zich echt allebei, ze hebben allebei geïnvesteerd in dat boek. Ja. En dat is mooi. Je voelt dat de tijd is genomen. Ja. Want dit had natuurlijk ook prima iets kunnen zijn. Hoppakee, ik stap in mijn auto. Ik ga even bij je boekenkast kijken en we zien wel. Ja. Maar dat hier liefde en aandacht en tijd in is gestoken, dat hoor je eraan af. Ja. En kijk, mijn enige kritiekpunt is een compliment. Want ik zou graag willen dat dit veel langer duurde. Het is een podcast van pak een beet, 25, klein half uurtje. Ja, had langer gekund, ben ik met je eens. Ja, ja. En dat vind ik sowieso bij podcast. Ik snap wel hoor, dat we. Ik zelf ook zit in die zap-generatie, waarin we de hele tijd nieuwe impulsen willen. Dus podcast, laatste 20 minuten duren, want dan kunnen mensen het altijd tussendoor luisteren. Maar dat is niet de reden waarom ik een podcast opzet. Ik heb dan de tijd en desnoods, ja, ben ik al op een afspraak. Nou, dan luister ik op de terugweg van die afspraak toch de andere helft. Als het een goede podcast is, dan doe je dat inderdaad. Ik sta ook wel eens te wachten voor de deur als ik ergens ben aangekomen. Sta je gewoon, nou, nog even verder luisteren. Ja, precies. Ja. Ja, laat degene met wie het afgesproken maar wachten. Ja. Ik vind dit een hele toffe vorm. Omdat ik geloof dat de boeken die je hebt gelezen, net zo goed als de muziek die je in je leven hebt geluisterd, iets vertelt over wie je bent, hoe je bent gevormd. En dat doen ze heel goed. Ja. Ik had er zin van om veel te lezen weer. Oh, goed zo. Zonder telefoon erbij. Heel goed. Ik sluit me aan bij jouw woorden. Ik vond het ook een hele fijne podcast. En Tom de Kok praat met nog allemaal meer debutanten, jonge schrijvers. Ja, wel gaan de nieuwe Koch en Klun. Ja, dacht ik ook. Maar ik dacht, moet ik daarvoor beginnen of niet? Ja, zijn dit de referenties die je geeft? Het toch wel goed. Maar Klun die verkoopt goed. Maar ook voelt een beetje als 10, 20 jaar geleden. En waarom geen Vlaamse schrijvers? Waarom geen vrouwen? Hoppakee. Die zitten er wel in volgens mij, maar toch? Ik heb alleen deze aankondiging gehoord. Ja, ook Vlaamse zegt hij in de aankondiging. Maar goed, daarover later misschien een andere keer. Kunnen we er nou over doorpraten? Want de tijd zit erop. Nee. Maar niet helemaal, want er is nog een laatste nummer waar we mee gaan afsluiten. Heb je enig idee welk nummer je nog hebt aangedragen als een soort van soundtrack van je leven? Ik hoop dat dit Bright Eyes is, First Day of My Life. Dat is het. En dan mag je nog in 10 seconden uitleggen waarom je dit nummer hebt uitgezocht. Omdat het een bloedmooi nummer is. Omdat het de melancholie in zich heeft. En toch het optimisme van, ik zit soms in de put. Maar elke dag is er een nieuwe dag en soms komt die door iemand die je bent tegengekomen. Gaan we zo luisteren naar Bright Eyes, First Day of My Life. Dank Oscar Kokke dat je mijn gast wilde zijn. Dank dat ik hier mocht zijn. En we gaan na Bright Eyes, kunt u nog verder luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Fijne nacht. First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle.